med pengene med en gang. Hold dem helt råd. Dette et bankran. Det der? Et bankran? Jeg synes det ser ut som en revolver, jeg. Ja, det klart det en revolver. Det den jeg raner med, jo. Gi meg pengene med en gang. Ja, har de legitimasjon, da? Legitimasjon? Nei, det har jeg glemt. Beklager, da går det ikke. Og fileren.